zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Ważna informacja dla podatników VAT. 25 lutego mija termin wysyłania JPK VAT. Sprawdź za darmo poprawność pliku z Sage e-Auditor. Wejdź na www.bezpiecznyplik.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 lutego, jest 22. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie strzelanina w szkole na Florydzie, wrocławska manifestacja poparcia dla Władysława Frasyniuka i nici z odszkodowań za reformę OFE przeprowadzoną przez poprzedni rząd w 2014 roku. Zaczynamy od informacji z Parkland na Florydzie, gdzie w jednej ze szkół doszło do strzelaniny. Nie żyje co najmniej jedna osoba, informuje szef miejscowych strażaków. Wcześniej telewizja CNN podała, że co najmniej 20 osób jest rannych. Lokalne władze informują, że sprawca wciąż jest na wolności. Według świadków tragiczne sceny rozegrały się na zewnątrz budynku szkoły. Na miejscu oprócz policji są również oddziały specjalne. Mieszkańcy całej okolicy otrzymują SMS-y, w których władze ostrzegają przed zagrożeniem. Do strzelaniny doszło przed godziną 21 czasu polskiego. W szkole znajdowało się wówczas około 200 uczniów. Wszyscy są właśnie ewakuowani w bezpieczne miejsce. W najbliższym czasie należy spodziewać się przemówienia gubernatora Florydy Ricka Scotta, który poda więcej szczegółów tych tragicznych zdarzeń. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Około 200 osób przyszło wieczorem na wrocławski rynek, by dać wyraz solidarności z Władysławem Frasyniukiem. Zgromadzeni mieli w dłoniach białe róże i czerwone kartki. O 6 rano były działacz opozycji z czasów PRL-u. Został zatrzymany przez policję w swoim domu we Wrocławiu, zakuty w kajdanki i przewieziony do prokuratury w Oleśnicy. Tam usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów. Po przesłuchaniu, które trwało około 10 minut, został zwolniony. Prokuratorskie zarzuty dla Władysława Frasyniuka mają związek z incydentem, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w czerwcu ubiegłego roku. Były działacz antykomunistycznej opozycji był jedną z osób, które próbowały zatrzymać przemarsz uczestników obchodów przed Pałac Prezydencki. W związku z tym incydentem prokuratura okręgowa w Warszawie chciała przesłuchać Frasyniuka dwukrotnie, ale się nie stawił, oceniał, że sprawa ma charakter polityczny. Przyszli emeryci przegrali w sporze z państwem. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo z pozwu zbiorowego przeciw ministrowi pracy, ZUS i kilku towarzystwom emerytalnym w związku z reformą OFE w 2014 roku. Merytoryczne rozpatrzenie sprawy odbyło się na jednej rozprawie. Do pozwu przystąpiło ponad 50 osób, które uważały, że rządowa reforma OFE doprowadziła do wywłaszczenia obywateli. Domagali się od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne ich zdaniem przekazywanie części składek z OFE do ZUS-u. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał jednak powództwo za niezasadne. Sędzia Rafał Wagner wskazał na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w 2015 roku uznał, że przeniesienie środków finansowych z OFE do ZUS-u było zgodne z konstytucją. Zmiana była akceptowalna, biorąc pod uwagę interes publiczny. Do tego interesu publicznego nawiązuje również cytowany artykuł 1 protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka. Dlatego również ta podstawa nie mogła przemawiać za ustaleniem odpowiedzialności Skarbu Państwa. Adwokat grupy mecenas Paweł Kowalczyk nie wyklucza apelacji, ale w porozumieniu ze wszystkimi członkami grupy. W jaki sposób rozumiem argumentację związaną z tą siłą, którą jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast myśmy proponowali sądowi, żeby podjął jednak trud podjęcia analizy w kontekście przepisów międzynarodowych, czy przepisów konwencyjnych. I tutaj moim zdaniem było pole do tego, żeby dokonać innej wykładni niż to sąd przeprowadził. Jeśli chodzi o kontynuację, ja nie potrafię powiedzieć. To jest pytanie do wszystkich członków grupy. Sąd zgodził się jednak, że wytoczenie tego procesu było ważnym głosem społecznym w dyskusji, jaka trwała na temat zmian w OFE w 2015 roku, dlatego zwolnił podpisanych pod pozwem z kosztów sądowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie duże i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Przeważnie na termometrach w okolicach zera, tylko na Suwalszczyźnie minus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle w środę po 22 rozpoczynamy nasze gitarowe wędrówki, czyli trzy wymiary gitary. I dziś zacznę dość nietypowo od przeprosin, a przeprosiny kieruję w stronę wszystkich tych, którzy liczą dziś na jakieś miłosne wydanie w związku z świętem, które zapanowało. Otóż tak nie będzie, dlatego że od lat nie jestem, nigdy nie byłem i jak mi się wydaje, sądząc z mojego wieku, już nigdy nie będę walentynkowy. Zatem zaczynamy od odnalezionych zapisków, starych zapisków z San Francisco. Pierwsza płyta, autorem jest Rory Gallagher. Just Zapiski z San Francisco. To był Rory Gallagher na początek naszego spotkania i słuchając tej piosenki pomyślałem sobie, że wszyscy zakochani też, mam nadzieję, będą się z nami dobrze bawić. I wracam do zapisków. Sięgnąłem po stare zapiski, jeszcze zapiski zrobione ołówkiem. Ledwo widoczna nazwa zespołu. Straciłem kontakt ostatnio z Jasonem Barwickiem, liderem tej formacji, w zespole jeszcze Curtis Smith i Tim Smith, czyli zespół The Brew. Dawniej było tak, że cały zespół The Brew, a na pewno Jason, nasłuchiwał programu Trzeciego Polskiego Radia i być może po tym dzisiejszym spotkaniu dostanę od nich coś nowego, a byłoby świetnie, bo grają bardzo dobrą rockową muzykę. Zespół The Brew, przypominam. Trwa nasz program rozrywkowy środowy po 22, czyli trzy wymiary gitary i teraz zaproponuję Państwu fenomenalną wokalistkę, nazywa się Shemaikia Copeland. Zawsze jestem tak podekscytowany spotkaniami w środę po 22, że zapominam o tym, że liczymy na kontakt z Państwem. Proszę korzystać ze starej skrzynki piotr.baron@polskieradio.pl. A Simejka rozpoczęła taki fragment naszego spotkania, w którym głos oddamy artystom bluesowym. Będzie ich kilku. Pierwszy w kolejce jest Guitar Shorty. Said, shorty, don't need you no more. Work 20 years, give it all you got. What's a man supposed to do? Lie, cheat, and run. In the morning, go down to the store. Prices are getting higher. I can't take it no more. Got my guitar, try to bend a note. I look at my neck and give my Esencja takiej gitary, jaką lubimy w środowe wieczory. Guitar Shot i tytuł utworu We The People. A całość tego zestawu, który odtwarzamy dla Państwa dziś wieczorem, znajdą Państwo także w zapisie na naszych stronach internetowych. I teraz jeszcze jeden bluesowy muzyk, którego kiedyś zaproponowałem w sobotę rano w ramach takiego cyklu, który nazywa się Mało Elegancko Skok w Bok. To jest artysta, który był w Polsce chyba już dwukrotnie, tak mi się, a może nawet więcej razy odwiedził nasz kraj. Nazywa się Lil Ed i jego zespół Blues Imperials. Proszę bardzo. That didn't wait. I didn't want to rock her boat, but there was little icicles in my meatloaf. I said in my meatloaf. I didn't know just what to do. I said, baby, this food is good too. She said, listen, I cannot say, 'cause I've been cooking all day. I said, I don't want to rock your boat, but there's little icicles in my meatloaf. I said, honey, let me tell you the truth. I don't know what to do, 'cause there's something that I do not do. I don't eat real cold food. She said, baby, you don't have to rock the boat, but there's little icicles in your meatloaf. I said, in your meatloaf. Yeah! Nie wiem, jak to Państwu zabrzmiało o tak późnej porze na Państwa sprzęcie stereo, ale przyznają Państwo, że utwór ma dostatecznie dużo mocy, by rano dostatecznie dobrze budzić. A sam Lillet, oprócz tego, że jest w moim przekonaniu bardzo dobrym muzykiem, posiada jeszcze, co zresztą pokazał na zakończenie tej piosenki, olbrzymie poczucie humoru i to zapewnia taką doskonałą oprawę sceniczną i dlatego warto go zobaczyć na koncercie. I gdyby Państwo mieli okazję, to gorąco polecam koncerty Lillet and the Blues Imperials. I w ramach tego fragmentu trzech wymiarów gitary dzisiaj, który poświęcamy muzykom bluesowym, to jeszcze dwoje. Pierwszy z nich znany Państwu, bo pojawia się w zestawie naszych płyt nie po raz pierwszy w trzech wymiarach gitary, nazywa się Albert Collins. Every day, baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Oh, man, you know I ain't high. But you're so high. I just take a little bit every now and then. But you're so high. Man, you ought to be shitting yourself. Stay drunk all the time. Oh, come on now. Now y'all be like, come home last night, all lush, baby getting a fuss. I say, honey, hush. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Man, I ain't drunk. I done told y'all I ain't drunk, man. Why y'all doing but me you're like so that? High. I just having fun, man. But you're so high. What? Oh, no, I'm not. Stay drunk all the time. Man, I don't know why y'all talking about me like that. I want to thank you too. Now let's have a little drink, just me and you. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Who, me? I ain't high, man. But you're so high. Y'all talk about me like that. But you're so high. You gotta mind your own business, son. You gotta watch yourself too. You understand what I'm saying? I want to tip you, baby, before I go. I'll be back tomorrow night and drink some more. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Oh, no, you the one drunk. Look at your eyes, man. But you're so high. Don't you tell my lady now. Well, I ain't here, but you're so high. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To, co ja najbardziej cenię sobie w muzykach bluesowych, to to, że potrafią śpiewać o rzeczach bardzo prostych, o czym śpiewał Albert Collins, to państwo słyszeli, tytuł utworu I Ain't Drunk. Albert Collins był przedostatnim artystą, którego wybrałem do prezentacji dzisiaj w tym fragmencie spotkań z muzykami bluesowymi, a zakończę to spotkanie wspaniała Coco Taylor. Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. Told me the day I was grown, she said, sing the blues, child, sing it from now on. I'm a woman, oh yeah, I'm a woman, I'm a ball of fire. I can make love to a crocodile. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old and new. Spell W-O. Nie sądzę. sądzą Państwo, że było pięknie, to była nieodżałowana Coco Taylor. I wychodzimy z bluesa, a wychodzimy nową płytą, która dotarła na Myśliwiecką. Jest zatytułowana Between Two Shores. Autorem jest znany Państwu Glenn Hansard i ten pierwszy utwór, który poznaliśmy, brzmiał tak. Glenn Hansard. Nowa płyta. Czekałem na tę płytę, dlatego że bardzo sobie cenię tego artystę. Nie tylko dlatego, że napisał cudowną muzykę do filmu Once. Nie tylko dlatego, że jesteśmy prawie równolatkami, ale przede wszystkim dlatego, że proponuje muzykę niezwykle dojrzałą i ta płyta Between Two Shores, której dziś słuchamy w trzech wymiarach gitary, jest taką płytą. 10 utworów. Ani nie za dużo, ani nie za mało. Sam raz, a Glenn komponuje naprawdę piękne piosenki. Proszę posłuchać utworu czwartego zatytułowanego Reckless Heart. Reckless heart, take hold the wheel, you're headed for a fall, for a fall. Torn apart, it's how you'll feel. But it's all for love, There's no cure for time separated, but I'm holding on, I'm holding on. You can be sure to od lat, że wcale nie musi być tak bardzo głośno, żeby było pięknie. Reckless Heart z nowej płyty to był Glenn Hansard. I sięgam jeszcze teraz do starych zapisków, też zapiski poczynione ołówkiem, ledwo widoczne. Straciłem z nim kontakt. Ostatni kontakt z płytą Ruby Electric. To jest Philip Sainz. Yeah. rację napisałeś. Muszę skorzystać z dobrodziejstw internetu i poszukać jego nowych utworów, bo gra na gitarze świetnie, śpiewa bardzo dobrze i jeszcze na zakończenie naszego spotkania dzisiaj zapiski ołówkiem. Sięgam po zapiski, które dotyczą ostatniej płyty, do której mam wielki sentyment, którą zostawił nam Alvin. Płyta pod także znamiennym tytułem Still on the Road to Freedom. Alvin Lee. O, jak ładnie, na ostatniej płycie. To był Alvin Lee. Mam nadzieję, że mimo braku takich wyraźnych akcentów walentynkowych, w miarę przyjemnie spędzili Państwo czas z programem Trzy Wymiary Gitary. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Na zakończenie I'm a Lucky Man. We'll be right back.